spotkać mnie, znaczy pech. Wszystkich zjem aż do dna, lepiej, lepiej nie spotkać lwa. La la la la la la la la la la la la la. Spotkać tam, a nie tu, kiedyś gdzieś, nigdy już. Bardzo chcę żonę mieć i ją też potem zjeść. La la la la la la la la la la la la la. Jestem lew, groźny lew, mogę też siebie zjeść. Jestem lew, czyli gniew. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Protestujący nie ustępują. Rolnicy dalej trzymają się swoich pozycji. Dziś zdecydują, co dalej z protestem. Doceniany na całym świecie polski film Ida ma szansę na najważniejsze trofeum na Wyspach Brytyjskich. Rozdanie nagród BAFTA wieczorem. Hojny gest Zuckerbergów, właściciel Facebooka i jego żona ofiarowali szpitalowi w San Francisco 75 milionów dolarów. Co dalej z rolniczymi blokadami? Być może dowiemy się tego dzisiaj. W południe w Zdanach pod Siedlcami mają spotkać się uczestnicy protestów z różnych części kraju. Podejmą decyzję dotyczącą dalszych form akcji. Rolnicy blokują m.in. drogi krajowe nr 19 i 36 w Radzyniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Nie ma mowy o zakończeniu akcji, podkreśla jej koordynator Wiesław Dudek. Rolnicy dalej trzymają się swoich pozycji, które zajęli tutaj na proteście, pomimo tych niedogodnych warunków. I cały czas domagają się tego samego. Godną zapłatę za swoją pracę. Nie są to wielkie oczekiwania, a myślę, że w pełni uzasadnione. Mamy tutaj zezwolenie na protest również na poniedziałek i cały ten okres, na który zgłaszaliśmy ten protest, zamierzamy tutaj protestować. W Międzyrzecu Podlaskim, także na Lubelszczyźnie, nie można przejechać krajową dwójką. Te traktory niby duże, ładne, ale nad tymi traktorami komorin wisi. Ze wszystkim jest problem. Nie ma żadnej opłacalności, żadnej. Bardzo kiepsko. Ceny niskie, trzoda, mleko, nawóz drogi, oprysk drogi, tragedia. Do tego dochodzą różne embarga, no, afrykański pomór także. Związkowcy żądają rekompensat za zniesienie kwot mlecznych, dopłat do produkcji trzody chlewnej i odszkodowań za straty spowodowane przez dziki. Ida Pawła Pawlikowskiego z szansą na BAFTA, najważniejszą nagrodę brytyjskiego przemysłu filmowego. Obraz opowiadający o młodej nowicjuszce zakonu, która dowiaduje się o swoim żydowskim pochodzeniu, jest nominowany w dwóch kategoriach. Dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz za najlepsze zdjęcia. Gala wieczorem. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Jesteś Żydówką. Ida została na Wyspach doskonale przyjęta. Gdy zaczęły pojawiać się rankingi najlepszych filmów, które weszły do kin w 2014 roku, w zasadzie w każdym rankingu Ida była w pierwszej dziesiątce. Mówi Polskiemu Radiu Marlena Łukasiak z Londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej. Dwa lata temu obraz zwyciężył też na tutejszym festiwalu filmowym. Wtedy reżyser mówił mi tak. Trudno zrobić w ogóle jakiś film, który działa. Jestem zadowolony, że zrobiłem film, który jakoś jeździ po świecie i ludzie coś w nim widzą. A konkurencja? To Smak kary, Rita Szabatry o miłości ponad podziałami, dramat korporacyjny Dwa dni, jedna noc, a do tego przygodowy rozgrywający się w Brazylii film Śmieć Stevena Daldriego. No i obraz, który według wielu jest dla Idy głównym konkurentem. U ciebie nigdy nikakich praw nie było, niet i nie będzie! Lewiatan Andrzeja Zwiagincewa, portret korupcji w putinowskiej Rosji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To było niezapowiedziane spotkanie. Amerykański sekretarz stanu John Kerry rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammedem Javadem Zarifem o programie nuklearnym Teheranu. To drugie spotkanie Kerry'ego i Zarifa przy okazji konferencji w Monachium poświęconej bezpieczeństwu. Zachód chce przekonać Iran do ograniczenia programu nuklearnego. Twierdzi, że jego celem jest budowa broni atomowej. W zamian za to obiecuje stopniowe zniesienie sankcji wobec tego kraju, które paraliżują jego gospodarkę. Władze w Teheranie przekonują tymczasem, że program ma zastosowanie wyłącznie cywilne. Takich pieniędzy takiej placówce jeszcze nikt w Ameryce nigdy nie dał. Właściciel Facebooka Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla ofiarowali publicznemu szpitalowi w San Francisco $75 milionów. Darowizna ta dla małżonki właściciela Facebooka ma szczególne znaczenie. Pracowała ona kilka lat w tym szpitalu jako pediatra. Do dziś jest ona pod wrażeniem ofiarności tamtejszego personelu. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak ważny szpital, napisało w specjalnym oświadczeniu małżeństwo Zuckerberg. Dzięki ofiarowanym funduszom powstanie m.in. nowe centrum pourazowe. Sam szpital również się powiększy. Realizacja całego przedsięwzięcia potrwa do grudnia. Podarowane $75 milionów pozwoli również otworzyć nową izbę przyjęć i zdecydowanie zwiększyć liczbę łóżek w całej placówce. Nigdy wcześniej w USA prywatna osoba nie ofiarowała na taki cel tak dużych pieniędzy. W zamian szpital w San Francisco będzie nosić imię Priscilla and Mark Zuckerberg General Hospital. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam za godzinę. Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami szanse na rozpogodzenie. Od czasu do czasu może padać śnieg, śnieg z deszczem lub mrzawka powodująca gołoleć. Od minus 3 stopni w Przemyślu, w centrum będzie minus 1 do plus 1 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład smartfon Microsoft Lumia 630 Dual SIM, aparat 5 megapikseli, wyświetlacz 4,5 cala za 509 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann kłania się uprzejmie i niedzielnie, podobnie Zofia Kruszewska i Marek Pawlukiewicz. Piosenki bez granic, jak zwykle punktualnie, jest 9:07. Oto pierwsza piosenka. You know. together. Tell that big fat moon to go shine like a spoon. We're gonna let it and you won't regret it. Kick your shoes off and do not fear. Just bring that bottle over here. And I'll be your baby Zacznę od przypomnienia, że 2027 trójek to numer telefonu, 71335 SMS i man@polskieradio.pl to mail. Zawsze to mówię, bo Anusz, ktoś będzie miał ochotę się odezwać tutaj do nas. I'll be your baby tonight. To jest piosenka, którą wykonał Charlie Daniel ze swoim zespołem i wybrałem ją celowo po to, żeby zaraz po niej sięgnąć po nową płytę Dylana, no bo to jest taki typowy dla show biznesu krąg, który się zamyka. Charlie Daniels nagrał płytę z numerami Dylana, czyli takie troszkę ukantrowił, a tu Dylan zamiast autorskiego albumu wydaje płytę Shadows in the Night, o której już mówiliśmy na antenie i nawet coś tam prezentowaliśmy, płytę, która z kolei jest pełna piosenek zaczerpniętych z repertuaru Franka Sinatry. Dylanowi wszystko się wybacza, Dylanowi wszystko uchodzi, mało tego, robi wszystko po swojemu i wydaje mi się, że no, że to jest szczególna płyta. Mimo tego, że nie ma tu ani jednej własnej kompozycji, żadnej premiery, ale sposób i jak przed chwilą Zosia Kruszewska, z którą wymienialiśmy uwagi, powiedziała, słychać, że on rozumie, o czym śpiewa i jakoś to po swojemu przeżywa. Mimo, że ktoś, kto ogląda jego na przykład koncerty, może mieć wrażenie, że obcuje z introwertykiem, zamkniętym zupełnie, ale on to wszystko jakoś przeżywa. A dowód na to? No, mamy oczywiście, mamy. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, zwane martwe liście, czy też Autumn Leaves, no i Bob Dylan. Nastrój, no to nie jest chyba poranno-niedzielny, ale nie mogłem się oprzeć, bo podoba mi się cała płyta i podoba mi się to, jak Dylan potraktował te piosenki z repertuaru Franka. Kilkanaście, a dokładniej 16 minut po 9:00, pora na pewien sygnał. Ze Szpulowca, Big Beatowca. I oczywiście Michał Wczarek już z nami. Dzień dobry. No i oczywiście serwus. Nie może pan ode mnie wymagać oryginalności. Nie wymagam. Znaczy wymagam w sensie doboru kolejnych piosenek. No to będzie bardzo oryginalnie, bo znowu zespół, który jeszcze nie występował w naszym kąciku, a to już z okładem 2 lata, panie redaktorze, czyli ten Big Beat to była siła. Tyle zespołów wtedy istniało. No troszkę pan dorabia ideologię, ale nie. No pan niestety obcina. No i mam nadzieję, że średnia wychodzi średnia. No tak powinno być. Na tym polega średniość. No to jesteśmy bardzo średni w takim razie. Dzisiaj przychodzę do pana z tajnym utworem niezbyt tajnego zespołu. Co prawda panu być może zespół nie będzie znany, ale ci, którzy interesują się Big Beatem i tak się wgryzają w tę materię, na pewno kojarzą ten zespół. Mianowicie chodzi o zespół Regenci z Gliwic. No tu rzeczywiście pan trafił w sedno. Nie kojarzę zupełnie Regentów z Gliwic. Pan się nie wgryza po prostu. Nie, za mało się wgryzłem. I się pan nie zaciąga. Ale oczywiście, że nie. Dobrze, dlaczego ten zespół nie jest specjalnie tajny? No bo on się pojawia w literaturze przedmiotu, że tak powiem. Tutaj mogę panu pokazać encyklopedię Big Beatową. Jest biogram Regentów, jest biogram Regentów, właśnie. Oczywiście. Można sobie poczytać. Biorę do rąk teraz, proszę pana, używając skrótu myślowego oczywiście, pismo muzyczne z lat 60., jazz, październik 68 roku. Oryginał panu przekazuję, proszę nie poplamić. I nie szargać. Są Regenci? No Regenci. No właśnie. Z fotografią nawet. Tak, pana pismo uratowało tutaj pamięć o tym zespole. Mało tego, zespołowi Regenci udało się umieścić 3 utwory na oficjalnej płycie Pronitu, co w tamtych czasach było naprawdę osiągnięciem. Co prawda płyta jest taka dosyć osobliwa, oryginalna, wymaga pan oryginalności, bo to była tak zwana płyta zlecona, to znaczy wielkie zakłady pracy zlecały Pronitowi różne produkcje. I ta na przykład ma bardzo uroczy, zachęcający i frapujący tytuł: Amatorskie zespoły piosenką i muzyką witają 50-lecie Związku Zawodowego Chemików. Niezwykłe zupełnie. Tak, i starzy Big Beatowcy już myślą, że będziemy grać z tej płyty. A się mylą. Bo inne nagrania Regentów są nieznane po prostu. Ale no, mogliśmy oczywiście, mogłem wcześniej przynieść ten zespół i te płyty do studia, ale no, te nagrania mogłyby pana nie oczarować. A tak myślę, że to może jest trochę lepsze, aczkolwiek... A to pochodzi skąd? To jest właśnie tajność tego nagrania. Czy pamięta pan naszą debatę, dyskusję o tym, czy archiwista był bardzo leniwy, że podpisał festiwal zespołów big beatowych jako piosenki studenckie, czy tak, też był bardzo przebiegły i inteligentny? Pamiętam. No, cały czas skłaniam się ku temu, że jednak to drugie. To znaczy wiadomo było, że w rozgłośni katowickiej w ówczesnych czasach no, big beat nie był chętnie i mile widziany i kto mógł to... Tak, to kasował, w związku z tym ukryto to pod hasłem piosenki studenckie. Szukałby pan big beatu pod hasłem piosenki studenckie? Wie pan, ja już mam tyle lat, że być może bym szukał. No dobrze, to nie udał mi się koncept. Dziękuję panu bardzo. Ale cenzorzy w Radiu Katowice, jak szukali tego w latach 70., to pewnie nie znaleźli. I twórcy tej big beatowej encyklopedii też nie znaleźli pod hasłem piosenki studenckie zespołu Regenci z festiwalu, który się też bardzo ładnie nazywał wówczas Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Rozrywkowej w Gliwicach. I dzięki temu, że tam było Radio Katowice i nagrywało to, a potem zakamuflowało, to mamy cudem ocalony kawałek zespołu Regenci. Tutaj serdeczne podziękowania Radio Katowice za udostępnienie tego utworu. Więc mam nadzieję, że gratka dla big beatowców no, zespół Regenci. Mało jest czasu. Wszędzie być, cieszy się chwilą, mimo wszystko żyć, kochać życzenia, które sobie dasz, szukać natchnienia, znaleźć nową twarz, znaleźć nową twarz. Coś się znachodzi, boli twardy łeb, cieszy się chwilą, chwila długo trwa i słowa płyną. Każe kochać mnie. Mało jest czasu, żeby wszędzie być, cieszyć się chwilą, mimo wszystko żyć, kochać życzenia, które sobie da. Natchnienia, znaleźć nową twarz, znaleźć nową twarz, znaleźć nową twarz. Tak. No, wiedziałem, że pan będzie raczej obcinać. Nie, to wie pan, nawet nie w tym rzecz. Ale podobnie jak wielokrotnie przy okazji prezentacji przeniesionych przez pana utworów, zachowałbym, jeśli już, to warstwę instrumentalną. No, cieszę się, że pan się zgadza z licznymi moimi koncepcjami, tak, że jednak polscy wokaliści big beatowi mogą utwór tylko zepsuć. Ale ten i tak nie był najgorszy. I gdybym dał mi pan więcej czasu, a wiem, że mi pan nie da, to bym pan bronił. Broniłbym tego nagrania, tak. Aha, no dobrze, to może przyjdzie taki moment, że dam panu specjalnie czas przeznaczony na obronę tego nagrania. Tak, na pewno będą to dżamble, bo wiem, że to jeden z pana ulubionych. Ale co mają dżamble do regentów? No, żeby bronić dżambli. Aha, nie, dżambli to nie trzeba bronić, oni się bronią. Regenci troszkę słabiej, ale nie mniej jestem pełen podziwu i dla pana, i dla tych znajomych pana z różnych rozgłośni, że wygrzebujecie takie utwory. No mam nadzieję, że słuchacze nie będą się zgadzać z panem, tutaj przyślą jakieś wsparcie, że bardzo ciekawy Rolling Stone'owski kawałek garażowo-amerykański i tak dalej. Tak, no wszystko się zgadza. Bez wokalu lepiej, żeby był. Michał Owczary, dziękuję panu. Do usłyszenia. Bardzo, panie Michale. No a teraz mój wybór już nie z Gliwic. Shirt one day with a machine gun silhouette sporting a rainbow clip. I had this gun guy staring at me, wondering where I got it, and he just about flipped over it. I don't know his name, yeah, but just the same, he buys a literal mountain of death. And I lost 5 or 6 bidding wars against him, yeah, until I had no money left. I said until I had no money left. Yeah, until I had no money left. Disappointed if the feathers are broken and dead. The birds look good in person, but not in the photos and supervised person, I bet. I've seen the auctioneer getting pretty frustrated if something good gets overbid. When I went down there, I got pretty damn suspicious, but it seems like a pretty good kid. Yeah, it seems like a pretty good kid. Well, it seems like a pretty good kid. The same old crowd each time, but there's always that chance of the shield-bitten trucker trying to help the old man make a dime. This one good guy coming straight out of Texas doesn't even out one for himself. He's got a kingdom of gun shops. He likes to decorate them with the trophies of somebody else. Yeah, the trophies of somebody else. Well, the trophies of somebody else. Dzisiejsza audycja, przynajmniej jeśli chodzi o jej pierwszą godzinę, jest audycją, nazwijmy to, pretekstów. No bo Charlie Daniels Band, który rozpoczął dzisiejsze nasze spotkanie, był pretekstem, żeby sięgnąć po nową płytę Boba Dylana. Teraz z kolei utwór Machine Gun Silhouette, przepraszam, Jacka White'a, jest w pewnym sensie też pretekstem, żeby nawiązać do serialu, o którym chyba 2 tygodnie temu mówiłem, że poza tym, że sam z siebie jest świetny, mam tu na myśli brytyjski taki serial Peaky Blinders, to jeszcze tam są różne muzyczne przyjemności i nadałem zresztą wykorzystaną w tym serialu świetną piosenkę Nicka Cave'a Red Right Hand. W tym też cyklu Peaky Blinders pojawia się fragment nagrania, które było wykorzystane bodaj w Wielkim Gatsby'm, a u Jacka White'a na żadnej tak zwanej normalnej dyskograficznej pozycji nie figuruje, tylko tam jest w takich pojedynczych objawieniach na innych płytach, a jest to świetny kawałek, naprawdę robiący wrażenie. To jest właśnie cover, bo Jack White sięgnął po U2 i piosenkę Love is Blindness. Jeżeli ktoś z Państwa tylko pamięta wersję U2, to teraz może z podziwem posłuchać, jak to wykonał Jack White. Jack White i Love is Blindness. No i teraz będzie mini kącik rockabilly. Tydzień temu wróciłem do w miarę współczesnych takiego neo rockabilly, a teraz z powrotem zagłębiamy się w lata 50. Mówię mini kącik, bo zmieści się jedna piosenka, ale przynajmniej zaznaczymy obecność tego stylu w kolejnym wydaniu Piosenek bez granic. Utwór nosi tytuł Ruby Pearl, a wykonawcą jest Jackie Lee Cochran. Ruby Pearl, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. Well, I got a woman named Ruby Pearl, a bebopping baby in a bebopping world. She's got the rhythm from her at her feet. She knows the words to every band and it will be Ruby Pearl. Hey, yeah, hey, hey, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. Ruby Pearl, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. We'll be right back. Santa, real short hair, white Bobby socks, and she ain't a no square. If you try to make a pass, she'll holler, fool, fool, fool, 'cause she's my baby, and she's cool, cool, cool. Ruby Pearl, hey, hey, hey, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. Ruby Pearl, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. She's got the rhythm from her at her feet. She knows the words to every brand and new Ruby, Ruby Pearl. Hey, hey, hey, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. Ruby Pearl, Ruby Pearl, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Pearl. Ruby Pearl, rockabilly z lat 50., a teraz Antoni Piekut z XXI wieku. A kawałek z lat 60. Cześć. Cześć. No właśnie, wracam do czasów, kiedy biegaliśmy z płytą pożyczoną, żeby ją szybko nagrać, na co było półtorej godziny z dojazdem i potem następnych 20 facetów rżnęło niemiłosiernie ten, no tak. Tak, ten majątek przywieziony przez rano jakiego... dostawę już zrypaną kompletnie. Tak, kompletnie. No właśnie, no jedną z takich płyt była Paula Butterfielda East West, no i ten tytułowy kawałek już szedł w tej audycji. A teraz będzie kompozycja Roberta Johnsona, który zostawił po sobie dosłownie kilkanaście, może dwadzieścia parę kawałków i te kawałki stanowią właściwie podstawek, taki kanon bluesa. Każdy, kto dotyka tej muzyki wykonawczo, no gdzieś tam na tej swojej drodze musi Roberta Johnsona zaliczyć, bo to są rzeczy rzeczywiście niesłychane, jakieś takie zainspirowane z innego świata, jak na tamte czasy, kiedy to powstawało. Walking Blues, no to już jest taka cegła właściwie na tej drodze bluesa, że nie do pominięcia, a Paul Butterfield wtedy nas wszystkich zachwycił swoim wykonaniem. This morning I looked round for my shoes. Well, I had those poor, mean old walking blues. Some people tell me that worried blues are bad. It's the worst old feeling I ever had. Yeah, people tell me that. Worry, blues ain't bad. It's the worst old feeling, ooh, child, I ever had. Books run to the ocean, and the ocean runs to the sea. If I don't find my baby gone, bury me, yeah. Went to the ocean, and the ocean went to the sea. Seemed like days since my baby started loving. Jest rok 1966, czyli czasy, kiedy już białasy na dobre wzięły się do wykonywania czarnej muzyki, zadziwiając tym głównie publiczność amerykańską, która dziwiła się przecież, że tak miała blisko do tego, a i dlaczego tego nikt przedtem nie grał, albo się za to nie brał na szeroką skalę w radio. Jeszcze bardziej byli zadziwieni, że to Anglicy im w pewnym sensie przywrócili to. No właśnie, niezaprzeczalnie szalone, fantastyczne czasy. No i jak już mówimy o tych białych interpretacjach muzyki amerykańskiej, no to jesteśmy blisko Rolling Stonesów. Z fantastycznej zresztą płyty Beggar's Banquet, do której ciągle wracam w swoim prywatnym słuchaniu, czego i Państwu życzę. Głośno słuchasz? Jak mogę, to tak. Aha. Tak, tak. Factory Girl to jest taka stylizacja właśnie na taki amerykański trochę folk. Za wszystko się brali, co wydawało im się, że z Ameryki jest warte upowszechnienia po swojemu, bo w wielu kawałkach jest taki rock'n'rollowy temperament, a tutaj jest wyraźna stylizacja w inną stronę Rolling Stones, Factory Girl. To 68. Pytałeś o to głośne słuchanie. Chciałem Państwu powiedzieć, że redaktor tu chyba niczego specjalnego nie zdradzę. Dosyć głośno słucha w specjalnym pomieszczeniu, bo zwierzęta domowe nie byłyby w stanie wytrzymać chyba, gdyby to nie było odizolowane odpowiednio. Ale... A jeszcze gust redaktora czasami ujawniany w różnych audycjach, gdzie już bardzo łoją. Bardzo łoją. No to potęguje tak, że to szczęście, muzyka, tak. To no, ja mam po prostu szacunek dla artysty, jeśli artysta nagrywa dynamiczny. No przecież cicho nie grał, prawda? No tak, to nie można go cicho słuchać. Ale są momenty, kiedy słucham i cicho. Nie rób ze mnie takiego łomota. Zwierza. Grzmota. Zwierza. No, będzie teraz właściwie kawałek, który się nadaje do głośnego słuchania. Grupa Extreme, którą bardzo cenię, bo uważam, że wszystko umieją. Nie zawsze te swoje zdolności w odpowiedni sposób eksploatują, ale czasami mi się zdarza. Zdaje się, że sami mieli taką na pewnym etapie swojej kariery, to jest rok 1990, już taką świadomość, że mogliby wszystko i że właściwie nie ma silnych, oni zrobią każdego. I ten kawałek wydaje mi się miał udowodnić, że Queen to też jest możliwe. Ja nie wiem, czy ktoś inny kojarzy grupę Extreme z próbami nawiązania do tego, co anielskimi churalnymi aranżacjami robili Queen, ale wydaje mi się, że ci tutaj tak kombinują. No ale rzecz poza tym dynamiczna i się broni. 1990 rok Extreme. Ten utwór według mnie zdradza ambicje zespołu pójścia w kierunku jakichś większych form, no, żeby odejść od popu. I ta aranżacja rzeczywiście, to rozpędzone to, ale nie poszli dalej wbrew temu, bo to brzmi jak jakaś uwertura do jakiejś rock opery, tak? Nie poszli w tym kierunku i może dobrze, ale ten kawałek, ten utwór, już przestanę z tymi kawałkami, może... Nie? Tak, został jako taka próba i dowód, że mogą. Cat Stevens, człowiek, który słyszy, jak mówi Grzesio Wasowski, czyli słyszy muzykę, bo Grzesiek tak przecież dzieli ludzi na tych, co słyszą, nie? I ma niesamowite ucho do melodii, nie tylko Grzesiek, ale właśnie Cat Stevens. I Grzesiek też ma, tak. Cat Stevens niepotrzebnie przestał w którymś momencie nas cieszyć swoją twórczością. Nie wiem, coś mu troszeczkę poszło w innym kierunku, ale to, co pozostawiał jako własne kompozycje i wykonania, no to przecież aż dziwne, że nikt przedtem takiej ładnej melodii nie wymyślił. Longer Boats, Cat Stevens. Longer boats are coming to win us. They're coming to win us. They're coming to win us. Longer boats are coming to win us. Hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Longboats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. The longboats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. I don't want no God on my lawn, just a flower I can help along. 'Cause the soul of nobody knows how a flower grows. It's how a flower grows. Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Longer boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Mary dropped her pants by the sand and let a parson come and take her hand. But the soul of nobody knows where the parson goes. Where does the parson go? Takie melodie, takie utwory powstają na ogół w jakiejś tradycji ludowej, przekazywanej jako te najlepsze, które się właśnie ostały, przekazywane z pokolenia na pokolenie. A tutaj, proszę bardzo, sam wymyślił Longer Boats, Cat Stevens. Natomiast zabawa rytmem i takim swoistym jakimś taktem, jakimś kołysaniem, to jest domena Little Feet, a właściwie Lowella George'a głównie. Ale on zebrał taką grupę ludzi, która w każdych okolicznościach komu by nie towarzyszyła, to i tak właśnie taką muzykę gra. Tutaj na płycie solo Lower George Sings I Read It Here też dokooptował muzyków i z Little Feet, i jeszcze z 10 innych, a muzyka jakby znana z tego, co znamy z płyt Little Feet. Tutaj Two Trains, Lowell George. Cześć. One